Aflofarmastil Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 305 nowych zakażeń koronawirusem, kolejne dwie osoby zmarły, to dane z Ministerstwa Zdrowia. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa tego sądu. Lufthansa od 1 czerwca stopniowo wznawia regularne loty krajowe i międzynarodowe. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 305 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej, ponad połowę, 161 przypadków, odnotowano w województwie śląskim. Zmarły dwie osoby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wcześniej, że z zakażenia koronawirusem udało się wyleczyć prawie 9200 osób. Kolejne uczelnie wyższe powoli wracają do regularnej działalności. Od jutra pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będą pracować w gmachach uczelni. Katarzyna Piasecka. Zajęcia dla studentów jednak wciąż odbywają się w formie online. Będą też wyjątki. Od środy 27 maja niektórzy wrócą do uczelnianych ław. Dotyczy to przede wszystkim studentów ostatnich lat. Jako pierwsi rozpoczną zajęcia studenci kierunków medycznych. Natomiast od 1 czerwca studenci ostatnich lat pozostałych kierunków. I będą to zajęcia, które z przyczyn merytorycznych nie mogą być prowadzone w sposób zdalny. Na co dzień pomagają, edukują i zapobiegają marnowaniu żywności. Czas pandemii to dla nich wielkie wyzwanie. Banki żywności robią wszystko, by zwłaszcza teraz potrzebujący mieli wystarczające wsparcie. Produkty spożywcze zebrane przez banki trafiają do samotnych, chorych czy bezdomnych. Na pomoc mogą liczyć rodziny wielodzietne, hospicja i domy dziecka. Jak mówi Anna Głogowska z Radomskiego Banku Żywności, czas pandemii to prawdziwy sprawdzian. Banki żywności w ogóle, to ja mam wrażenie, że powstały po to, żeby pomagać w sytuacjach kryzysowych. Bo jak jest dobrze, to banki żywności nie są potrzebne. Ratujemy tylko żywność. Żywność nie krzyczy, żywność nie płacze, żywność nie umiera z głodu, żywność się tylko niszczy. Staramy się temu zapobiegać. Natomiast teraz, kiedy ludzie potrzebują pomocy, my się czujemy naprawdę potrzebni. W Polsce działa ponad 30 banków żywności. W 2018 roku organizacje przekazały potrzebującym ponad 67 tysięcy ton produktów spożywczych. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa tego sądu. Wiceszef w Kancelarii Prezydenta minister Paweł Mucha ma nadzieję, że wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przyczyni się do poprawy funkcjonowania tego sądu i całego wymiaru sprawiedliwości. Jak podkreśla, wybór osoby na to stanowisko po rekomendacji kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów jest konstytucyjnym obowiązkiem głowy państwa. Prezydencki minister mówił również, że ostateczny wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego pomoże zakończyć toczący się spór wokół reformy sądownictwa. Ten element związany z zakończeniem tego, co się działo w Sądzie Najwyższym, jeżeli chodzi o tę procedurę, skwitowaniem tego przez pana prezydenta, przez taki właśnie wybór, który przewiduje konstytucja, no to jest ten element niezbędny. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa sądu. Obrady z przerwami trwały od 8 maja. Niemiecki narodowy przewoźnik Lufthansa od 1 czerwca stopniowo wznawia regularne loty krajowe i międzynarodowe. Takie informacje podaje niedzielny Bild am Sonntag. W ciągu kilku dni niemiecki przewoźnik zamierza podnieść w powietrze 80 z posiadanych 760 samolotów. Później dodatkowe 80. Rejsy wznowią maszyny Lufthansa oraz należące do niemieckiej spółki samoloty szwajcarskiego Swiss i tanich linii Eurowings. Jeszcze w czerwcu Lufthansa wznowi loty do około 20 miejsc. Oprócz krajowych połączeń samoloty Lufthansa polecą m.in. do Grecji, Chorwacji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Polski. Do Polski zostanie wznowione połączenie z Frankfurtu nad Menem do Warszawy i Krakowa. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Od 12 stopni na północy i Podhalu, 16 w centrum, do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja.

No i bez wątpienia już zrobiło się filmowo. Cinema Paradiso, muzyka Ennio Morricone. Witam Państwa, dzień z trójką w domu. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15. Przez wiele ostatnich tygodni, wiele niedziel, to już dwa miesiące, witała Państwa o tej porze Katarzyna Borowiecka. Serdecznie przy okazji pozdrawiamy, życzymy zdrowia. Ja zapraszam do 15. Dzisiaj dużo muzyki filmowej, dużo skojarzeń, zresztą taką też zabawę proponuję w skojarzenia filmowe. Będą te muzyczne, ale będą też inne, bo to wszystko także sugestie co do tego, do czego zawsze, jeśli chodzi o film, warto wracać. Teraz myślę, że wszyscy mamy więcej na to czasu, gdy oglądamy filmy tylko na małym ekranie i tylko w domu. Kolejne skojarzenie muzyczne. David Bowie. Bardzo to dziwne doświadczenie, przyznam się Państwu, że jestem tu w Trójce. Mam na myśli w tym momencie miejsce, budynek przy Myśliwieckiej. Pierwszy raz, a mniej więcej rzeczywiście od dwóch miesięcy. Tak jak w wielu innych miejscach pracy, oczywiście ten ostatni czas to wyłącznie praca online, praca z domu. Także tutaj bywało niewiele osób. Mam wrażenie, że teraz jest ich jeszcze mniej. Ale nie byłbym sobą, gdybym do 15 właśnie nie proponował wielu rozmaitych wątków filmowych, tych związanych z muzyką, ale nie tylko. Myślę, że to dobry czas, by wrócić do klasyki kina, by przypomnieć sobie znakomite, nieco starsze, już może nieco nawet też zapomniane filmy, obejrzeć je w domu, bo o tych nowościach starałem się, mimo tego, że właśnie nie bywałem tu w Trójce, tu przy Myśliwieckiej przez te 2 miesiące, starałem się Państwa informować na bieżąco. Mówiłem o premierach VOD, o premierach online, no ale jednak nie ma to jak stare, dobre kino. I ciekaw jestem, jakie skojarzenia w pierwszej chwili, tak od razu, wywała w Państwu ta właśnie osoba, znakomita aktorka. Hi, I'm Sissy Spacek. I want to say hello. We've loved our time in Poland. Thank you so much. Oczywiście, powiedziałem znakomita aktorka, bo nie możemy mówić w tym wypadku o jakichkolwiek naleciałościach gwiazdorskich. Mogę to potwierdzić. Sissy Spacek odwiedziła Polskę, była gościem festiwalu Camer Image, wtedy jeszcze w Bydgoszczy. Absolutnie cudowna, ciepła osoba, z którą cudnie się rozmawiała. Przy tym znakomita aktorka. 6 aż nominacji do Oscara w 1981 roku. Jedna z tych nominacji przyniosła jej zwycięstwo. To była najlepsza pierwsza planowa rola w filmie Córka Górnika. Potem jeszcze był Zaginiony, Rzeka, Zbrodnie Serca. No i wreszcie na razie ostatnia nominacja do Oscara. Życzę Sissy Spacek, żeby nie w ogóle ostatnia. To za rolę w filmie Za drzwiami sypialni, rok 2002. Ale nie będę ukrywał, że ja, choć zagrała tak wiele znakomitych ról, mam swój ulubiony film z jej udziałem i myślę, że to też jest ulubiony film wielu słuchaczy Trójki. Młodziutka jeszcze, Sissy Spacek, rok 77, film Briana de Palma, Carrie, według oczywiście powieści Stephena Kinga. Nawet jeżeli cokolwiek trąci dzisiaj myszką, to i tak jest wart obejrzenia. Polecam. Carrie w głównej roli. Oczywiście niezapomniana Sissy Spacek. Special somebody to hold, kiss, miss, squeeze, and please. Everybody needs somebody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chyba żadna podpowiedź nie była potrzebna. Przez chwilę byliśmy oczywiście z Różową Panterą. Och, jak wiele filmów z tej serii powstało, i tych bardzo, bardzo starych, i tych późniejszych. Także z Beyoncé jest z czego wybierać i na pewno to kolejna dobra sugestia, by wrócić do czegoś miłego dla oka, sympatycznego i zabawnego. Z nutką sensacji. Oczywiście takie były filmy, w których pojawiła się w tytule Różowa Pantera. No to może teraz przejdźmy do tych skojarzeń filmowo-muzycznych z wątkami polskimi. Tak powiedziałem, wątek polski, bo chociaż ta aktorka oczywiście zagrała ważną rolę w filmie Jerzego Hoffmana Ogniem i Mieczem, to jednak wcześniej zagrała w innym znanym na całym świecie w filmie z bardzo ważnej serii. Ja myślę, że już wielu słuchaczy Trójki domyśla się, o kim mówię. Pozdrawiam radiową Trójkę. Nie, muszę powiedzieć, jak się nazywam. Tutaj Izabela Skorupko, pozdrawiam radiową Trójkę. A więc myślę, że w tym momencie nie możemy zagrać innego utworu. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watch you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. The tears are proud. But now my time has come. In the crowd, other girls they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time. Tina Turner przywołała moje wspomnienia związane z Izabelą Skorupko. To oczywiście jeden z filmów bondowskich, Golden Eye. Pamiętam, bo tych spotkań z aktorką miałem co najmniej kilka, także na planie filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. To było na południu Polski, w Brzesku, nawet... Tu akurat dreszczyk emocji, bo nawet mogłoby zdarzyć się coś nam, coś bardzo nieprzyjemnego. Byliśmy narażeni na wypadek z koniem, kiedy przygotowywaliśmy się właśnie do wywiadu. No ale też tych spotkań było więcej. Jedna mogę powiedzieć na pewno, Izabela Skorupko to osoba z absolutnie zniewalającym uśmiechem. Szkoda tylko, że... tak rzadko pojawia się na małym czy dużym ekranie. Pozostajemy przy rozmaitych skojarzeniach filmowych. Pozostańmy też przy tych polskich. Ciekaw jestem, kto z Państwa pamięta, w jakim filmie polskim oczywiście pojawia się ta właśnie piosenka wykonywana przez Annę Jantar. Jałowca dym, weź tej nocy czerń, niech konie ostrzej krzeszą skry. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr. I koła wzbiją kurz, znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś. Cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Weź, weź okruchy snu, weź, weź na ręce gwiazd, weź przed świtu chłód, pożegnaj miejsca. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasła. zgasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. Tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Cygańska jesień ruszy z tobą świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, gasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. Tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Cygańska jesień, Anna Jantar. Oczywiście utwór, który możemy pamiętać z filmu Stanisława Barei, Brunet wieczorową porą. Bareja oczywiście zawsze dobry. Myślę, że tutaj akurat nikogo nie trzeba namawiać. Sam wiem po sobie i wielu moich znajomych, że naprawdę często wracamy do tych niezwykłych komedii. Brunet wieczorową porą, ale przecież wiele innych filmów tego reżysera, w tym nie i seriali, w tym też niezapomniany oczywiście Miś. Myślę, że wszyscy tęsknimy za takim normalnym, stacjonarnym kinem, za ciemną salą kinową. Jeszcze musimy troszkę poczekać. Na razie ruszyły kina plenerowe, ale też można się wybrać do kina samochodowego. Świetnie sobie radzą małe, studyjne kina. W tym wypadku można powiedzieć, że właśnie małe jest wielkie. Takim przykładem jest krakowskie kino Pod Baranami, o czym zresztą informowałem i pewnie będę do propozycji tego kina jeszcze wracał, bo są naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Ale właśnie też kino Pod Baranami zaprasza na weekendowe pokazy filmów w kinie samochodowym Rozrywka. Nie znam tego kina, ale myślę, że mieszkańcy Krakowa doskonale wiedzą, o co chodzi. Choćby w ten weekend są propozycje i dla dorosłych, i dla dzieci. Naprawdę warto się zainteresować i na przykład, żeby wzbogacić swoją kinową ofertę, oglądać film w samochodzie. No ale poza tym pozostają nam oczywiście strony internetowe, filmy online, portale VOD i one cieszą się teraz ogromnym powodzeniem. Do takich należy choćby cineman.pl i o filmowych propozycjach tego portalu rozmawiałem z Agatą Grudniewską. Ja oczywiście, tak jak wszyscy, bardzo, bardzo tęsknię do kina, ale rzeczywiście serwisy VOD, w tym cineman.pl, bardzo ładnie zapełnia tę lukę, która powstała. I oczywiście my mamy bardzo dużo, bardzo fajnych filmów, w tym mamy premiery prosto z kina i tutaj mogę się pochwalić takimi tytułami jak Na Noże, 917, film, który 3 Oscary zdobył, Parasite, absolutny czarny koń tegorocznych Oscarów, Gentlemani, Gorący temat, Judy, film z Renée Zellweger, która też dostała Oscara. Prawie 1300 filmów i to cały czas przybywa, więc jest z czego wybierać. I to, co ja bym chciała tutaj podkreślić, u nas są filmy fabularne, nie seriale. To wszystko nie tylko filmy, które przynoszą rozrywkę, no ale też oczywiście mają swoje ambicje artystyczne. No i ta liczba jest imponująca. Tak, mamy bardzo dużo filmów europejskich nagradzanych, ale oczywiście też są filmy dla dzieci, są filmy akcji, są thrillery, także każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Jaka rada praktyczna, jak się poruszać w takim bogatym katalogu, by rzeczywiście trafić na to, co może nas zainteresować? Przede wszystkim mamy top listy, gdzie staramy się podsuwać jakieś najciekawsze rzeczy. Oczywiście jest też wyszukiwarka, więc można sobie wpisać tak, jak się chce, czyli na przykład tam film akcji, kryminał, czy melodramat, czy jakieś inne hasło, czy wręcz tytuł filmu. No i w ten sposób też można poszukać. Oczywiście zachęcam do oglądania top list, bo staramy się je zmieniać i staramy się, żeby tam były absolutnie najciekawsze rzeczy. Zwykle do oglądania filmów zachęcają nas gwiazdy filmowe, czy również mając swojego ulubionego aktora czy aktorkę, możemy szukać filmów z ich udziałem. Oczywiście wystarczy wpisać imię, nazwisko albo samo nazwisko. W tej części premierowej mamy filmów mniej, bo tutaj są tylko premiery, tu jest około 100 filmów takich, które w ostatnim czasie wyszły z kina i są świeże, mają rok powiedzmy lub mniej. Teraz mamy tą sytuację zaburzoną, więc są filmy nawet takie, które miały wejść do kina, a nie weszły i to jest na przykład film Wierzę w Ciebie. Bardzo piękny, polecam wszystkim, ale jeżeli chcemy obejrzeć więcej filmów z jakimś ulubionym aktorem, to ja polecam Cinema Go, to jest pakiet. I tam jest dużo filmów. Tam jest około 1000 filmów i można tam troszeczkę pokopać i znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, bo w ramach takiego pakietu mamy na przykład mnóstwo filmów nagrodzonych w Cannes w ciągu ostatnich lat. A jeśli wspomniała Pani o tych premierach, nowościach, filmach, które na razie nie mogą wejść na duży ekran, czy w najbliższych tygodniach są planowane kolejne takie premiery? Tak, zaczęliśmy od Wierzę w Ciebie i teraz mamy dwa takie filmy, które będą w czerwcu pokazywane. Mój przyjaciel szpieg i Niepokorna Miss. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja z kinami się skończy. No oczywiście się cieszymy, że do nas widzowie przychodzą, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nic nie zastąpi magii kina. Nie mam co do tego wątpliwości, Agata Grudniewska, która tęskni za stacjonarnym kinem, no ale też poleca nam w tej chwili filmy online. No to może kolejne, jak najbardziej polskie skojarzenie muzyczne, klasyka właściwie polskiego kina, chociaż z nominacją do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, czy ze srebrnym niedźwiedziem Festiwalu Filmowego w Berlinie dla odtwórczyni głównej roli, i to już będzie wszystko jasne, Jadwigi Barańskiej. Noce i dnie, oczywiście, muzyka Waldemara Kazaneckiego. Zostań w domu z Trójką. zmiana klimatu muzycznego, myślę, że po pierwszych dźwiękach łatwo było rozpoznać muzykę Krzysztofa Komedy, w tym wypadku motyw z filmu Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje. Jeśli wracamy do starszych filmów, do rozmaitych wspomnień, to może też warto przypomnieć sobie znakomite polskie seriale, na przykład ten. Wokaliza Grzegorza Markowskiego przypomniała nam oczywiście serial 07 Zgłoś się. To jeszcze jeden dziś wątek polski, no ale powracamy do tych międzynarodowych. Ciekaw jestem, jakie skojarzenia wywoła, filmowe oczywiście, wywoła u słuchaczy Trójki ta oto aktorka. Na razie powiem tylko tyle, że jako bardzo młoda dziewczyna wystąpiła w filmie swojego ojca, to była hrabina z Hongkongu, ale to był epizodzik, naprawdę niewielka rola. Natomiast pewnie te historie to pamiętają najstarsi słuchacze Trójki, bo jeszcze wcześniej pojawiła się w słynnym filmie Doktor Żiwago, ale jest aktywna, mimo że już wiekowa, do dziś. Oh, To już wracam do opowieści o tej aktorce, która za młodu grywała u swojego ojca, bo wspomniałem film Hrabina z Hongkongu, to oczywiście główną gwiazdą była Sophia Loren, ale też jako malutka jeszcze dziewczynka wystąpiła we wcześniejszym filmie Ojca, Światła Rampy. Mam na myśli oczywiście Charlie'ego Chaplina. No i mówimy o jego córce. Hello, dzień dobry. This is Geraldine Chaplin. To say hello to everyone who's listening here in Poland. Dziękuję bardzo. And please go in and see the movie and enjoy it. Dziękuję, dziękuję. No i tutaj całe bogactwo rozmaitych filmowych skojarzeń i moje też kolejne piękne filmowe, trójkowe wspomnienie spotkania z Geraldine Chaplin w Warszawie. Absolutnie urocze, kameralne i znowu wspaniała, ciepła osoba z tymi niesamowitymi oczami, no i też twarzą Charlie'ego Chaplina. W dużym stopniu to podobieństwo jednak było uderzające. Mnóstwo filmów, nie tylko tych najstarszych, bo ja wspominałem filmy Charlie'ego Chaplina, wspominałem Hrabinę z Hongkongu, ale przecież też i komedia z Louisem Definé, Zawieszeni na drzewie, Trzej, później Czterej muszkieterowie, cała bardzo długa filmografia. Jeśli chodzi o ten dorobek przede wszystkim artystyczny, a nie komercyjny, no to oczywiście znakomite filmy Carlosa Saury, przede wszystkim z końca lat 60. i później 70. Niedawno w Trójce Mateusz Więcławek polecał Państwu właśnie film z Geraldine Chaplin, film Carlosa Saury z 1976 roku, Nakarmić kruki. Absolutnie się pod tym podpisuje. No ale przecież jest mnóstwo późniejszych, bo aktorka wystąpiła także w niezapomnianym filmie Pedro Almodovara, Porozmawiaj z nią. Warto do tych tytułów bez wątpienia wracać, a my wracamy również do filmowo-muzycznych skojarzeń. Thank you.